tu fului tău, se Domnul Sione, ca adres cu teasă de numele Dumnezeului Iacob. Mântuiește, doar pe împăratul și noastră noi, în orice zi te vom chema. Slăbosește-o, Frăia, că strigă în urma noastră. nostre perdute alle case lui Israel. Și a venit să închină lui zicând, Doamne ajută! Iar el răspunsând a zis, nu este bine a lua pâinea fiilor și au arunca câinilor. Iar ea a zis, adevărat, Doamne, dar și câinii mănâncă din sfărâmăturile ce cad de la masa domnilor săi. Atunci răspunzând, Iisus a zis, o femeie, mare este credința ta, fie ție precum voiești. Și s-a tămăduit fiica Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cum să dați, ca să iubiți Doamne, întotdeauna, acum și până la și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Întotdeauna-lor, Daților Apostoli, cu ale Sfinte, Mucenița, Aritina, așa cel din preună cu dânsa, cărora pomnilor să vârșim ale celor întru Sfinți, Sfărinților noștri, Ioan Grădar, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezești, Părinții Achim și Ana și penele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Groapa săpată în fața feței mele, Doamne, și-au căzut întrânsa. Iar dincoace, cum spune Mântuitorul în pilda de astăzi, iubiți pe vrăjmașii voștri ca pe voi înșivă, că de îi face bine prietenului tău, ce bine faci, că și păcătoșii fac asemenea. Două litere de lege care poate sunt pentru mulți dintre noi niște nuci tari pentru dantura noastră cariată, de mândria care roade în om și care pretutindeni a zice conștiinței tale să mă răzbun pe cel ce mi-a greșit mie cândva sau acum. Aș vrea să încetățenim această pildă de astăzi prin învățătura dumnezeiască a Mântuitorului în conștiința noastră, ca atunci când în viața noastră, care este atât de schimbătoare de la clipă la o clipă, putem îmbrăca orice haină ale unor personaje de demult apuse să știm cum să ne descurcăm. Că întotdeauna cuvântul Sfintei Evangheliei și tâlcuit de aici, din fața Sfântului Altar, pentru cei ce l-au căutat pe Dumnezeu să-L găsească, În frumusețea Lui, în sublimul Lui divin, El s-a descoperit umplându-i toată ființa Lui de acea pace odihnitoare de care foarte mulți dintre oamenii zilelor noastre duc lipsă. Fiindcă în drumul nostru, în istoria omenirii, am ajuns la iudeii robiți în robia babiloniană, aș vrea ca să poposim aici, cu mii de ani în urmă, când la iudei s-a întâmplat un moment de răscruce în cursul vieții lor ca națiune. După ce au fost duși în robia babiloniană, au fost împărțiți, risipiți în toată împărăția Persiei. Și iată ce mărturisește Sfânta Scriptură. În timpul unui împărat persan care stăpânea peste 126 de țări, împărăția întinzându-se din îndepărtata Indie și până în Etiopia, s-a întâmplat un lucru de căpetenie pentru poporul iudeu de a fi extirpat de pe pământ, ucis până în rădăcinile lui, de la copil și până la cel mai bătrân. Acest moment iudeii și chiar aceștia de astăzi îl serbează în ritualul lor sub sărbătoare, sub denumirea de Purim. Să ne ducem cu firul minții la acea pagină a istoriei de demult apuse. La curtea împăratului Artaxerse îl vedem pe un iudeu care era de mare vază la împărat cu numele lui Mardoheu. Și îl vedem pe acest iudeu plin de credință dumnezeiască, crescând în grija lui pe o rudă care era orfană, numele ei Estir. Și iată ce pățesc iudeii timpul aceluia. Acest iudeu, dar plin de credință, are o revelație de la Dumnezeu, din care, tâlcuit acest vis, răiese că împăratul este în primejdie de moarte și că doi fameni de la curtea lui vor să-l ucidă. Mardoheu a stat mult și l-a rugat pe Dumnezeu să înțeleagă acest vis și s-a dus lângă cei doi fameni care urmăreau viața împăratului și i-au descusut cu cuvânt blând și într-adevăr și-a dat seama că aceia în curând îl vor ucide pe împărat. Iudeul se duce și îl anunță pe împărat de primejdea care îl paște. Împăratul, la rândul lui, cercetând cazul, au recunoscut aceia în final că îl urmau să-l ucide. Și, conform legislației de atunci, acei doi fameni au fost spânzurați la curtea imperială. Pentru acest motiv, mai marele curții imperiale, care era imediat după împărat, cu numele de Aman, l-a pismuit mult pe acest iudeu, pe Mardoheu. Între timp, o vedem pe Estir, ajunsă în frumusețea ei și în curăția ei, împărăteasă la curtea acestui împărat. Dar ce se întâmplă cu Mardoheu? Aman, care nu-l putea suporta pe Mardoheu, îi cere în una din zilele vieții lui, când a crezut de cuvință că va și câștiga de la împărat, omorârea lui Mardoheu și a tuturor iudeilor din tot ținutul împărăției Persiei, zicând așa: stăpâne, în toată împărăția ta este un popor a cărui legi nu sunt ca legile tale imperiale și ei sunt în primejdie tot timpul, ne pun pe noi în primejdie tot timpul, fiind nesupuși. Și nu este bine a-i ține pe aceștia în împărăție. Dă ordin ca să se ucidă toți aceștia, că mari rele fac în tot imperiul. Lucru care de fapt nu era adevărat, dar fiindcă purta atâta pismă pe acesta, pe Mardoheu, de la curtea imperială, că era văzut destul de bine în ochii împăratului, a câștigat această cerere, Ma-Aman, și pecetluind moartea iudeilor cu inelul împăratului, imediat a întins-o în tot imperiul persan, hotărând ziua de ucidere în 14 a lunii Adar. Era o groază mare și o frică a morții pe toți iudeii din tot imperiul persan. Și atunci Mardoheu, care știa în ce primejdie a ajuns seminția iudaică, nu avea ce să facă altceva decât să apeleze la Dumnezeu prin credința lui. Și-a rupt hainele lui și-a pus cenușă în sac, cum era chipul pocăinței, și plimbându-se pe ulițele cetății, plângea și striga, avertizându-i pe iudei să se întoarcă către Dumnezeu, că sabia le stă în curând pe gâtul lor. În cele din urmă caută să ajungă până la Estir, care era împărăteasă, și luând legătura cu ea îi spune: du-te cum poți la împăratul, ca nu cumva din cauza acestui om atât de murdar, Aman, cu așa înșelăciune să ne trimită în moarte toată seminția. Dar în legile imperiale de atunci, împărăteasa, deși era soția împăratului, nu avea acces la împărat oricând. Ea putea să trimită un mesaj la împărat că are de discutat cu el, iar el, dacă își întindea bastonul de aur asupra ei, atunci dădea încuvințare să vină. Și ea, știind că nu mai are intrare decât până când o cheamă împăratul, îi spune lui Mardoheu: ce să fac, din cauza că este în primejdie și viața mea. Înțeleg seminția noastră că este în primejdie de moarte, dar nu știu dacă voi avea intrare la împărat să cer clemență pentru seminția noastră. Aceste lucruri care parcă din zi în zi aduceau mai mare neliniște între iudei, fiindcă moartea le stătea ca barda la rădăcina pomului. Iată că era în mâinile acestor doi pacea iudeilor și neliniștea de a fi aruncată în mâinile acestor doi oameni, Estir și Mardoheu. Unde puteau să alerge? Și atunci alargă la Dumnezeu. Estir, cât era ea de împărăteasă, în toate odăjdiile ei de împărăteasă, iată, umilindu-se în fața lui Dumnezeu, schimbă porfira imperială cu sac, alifiile și toate celelalte cosmetice care și le dădea pe față, le-a schimbat în cenușă. Mâncărurile imperiale le schimbă cu post de 3 zile și 3 nopți și lacrimă de rugăciune în tot timpul acesta, pentru împărăteasă, pentru Mardoheu și pentru toți iudeii care erau în primejdie de moarte. Deci cu toții, asemenea Ninivei, la glasul prorocului Iona, au înțeles că moartea este aproape și atunci unde să alergi, că nimeni nu te ajută, către Cel ce te-a zidit. Lucru cel mai înțelept care putem și noi, în cursul vieții noastre, să-l facem în tocmai cum l-au făcut cei dinaintea noastră. Această strigare o aude Dumnezeu și să urmărim din aproape în aproape cât de discret lucrează Dumnezeu la acești oameni care erau idolatri. Mărturisește Sfânta Scriptură că împărăteasa, stoarsă de post și de lacrimi și de rugăciune, după 3 zile de această osteneală trupească, și-a inima întins și cu slujitoarele ei și calcă agale spre camera împăratului. deschide ușa și împăratul, după cum era legea imperială, îmbrăcat în aur și argint, stătea pe scaunul imperial. Când o vede împăratul pe Estir, se tulbură, se mânie, dar mărturisește Sfânta Scriptură că ea a leșinat în momentul când l-a văzut pe el atât de tulburat, fiindcă era în stare să o trimită în temniță, chiar dacă era soția ei, soția lui. Așa erau legile imperiale a timpului acelea și a oamenilor acelora. Dar spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a mișcat gândul acestui om și a dat duh de blândețe și când a văzut-o pe brațele slujnice ei, s-a dus lângă ea, a mângâiat-o și cu cuvinte blânde a reînviat-o din acest leșin. Și așa s-a îmblânzit acest om încât că spune, Doamna mea, ce vrei de la mine? Ce ceri tu de la mine de a-i călca legile imperiale și ai venit cu frică în camera mea imperială? Și atunci a spus, vreau ca mâine să facem o spăț mare, dar îți cer, împărate, să-l chem și pe Aman. Lucru care mâine se și va întâmpla. Aman, văzându-se chemat de împărat la curtea imperială și la ospăț, a căzut într-o mândrie mai mare, dar când a ieșit de la ospăț, l-a văzut pe Mardoheu în curtea imperială rugându-se lui Dumnezeu și în haine ponosite. Și imediat, stârnindu-i disgrație, s-a dus acasă și a uneltit moartea lui Mardoheu. Și împreună cu soția lui au ticluit moartea prin spânzurare și imediat au pregătit ca a doua zi Mardoheu să fie spânzurat pe un lemn, cum spune istoria, de 50 de coți. Ceasurile erau numărate. A doua zi trebuia să fie ospățul la care era chemat împăratul și Aman. Dar iată că noaptea, iarăși vine Dumnezeu în vis, în chip nevăzut, la împărat, la împăratul Persiei și îi spune așa, eu acestui om care mi-a salvat viața, oare ce bine i-am făcut lui Mardoheu? Că, de fapt, Mardoheu, când i-a spus că doi oameni îți urmăresc viața și te vor omorî, și, într-adevăr, așa a fost că s-a concretizat sfatul lor, el nu i-a răsplătit cu nimic. Și tocmai acum a venit momentul insuflat de la Duhul Sfânt, în care împăratul nu credea, dar iată că acum lucrează în el, să-i răsplătească lui Mardoheu. Și tocmai în momentul acela vine Aman, plin de orgoliu, plin de sine, iar împăratul senin îi spune, Amane, ce bine să-i fac eu omului pe care îl cinstesc. Iar în mintea lui mândră s-a gândit că el este cel de care vorbește împăratul. Și atunci îi spune, împărată, cred că este bine să-l îmbraci în porfiră și visor, să-l urci pe calul tău și să-l plimbi în toată cetatea, strigând înaintea și în urma lui, iată ce bine face împăratul celui care îl cinstește. Lucru care imediat, auzindu-l împăratul de la sfetnicul lui cel mai bun de la Aman, îi spune, atunci dacă tu așa zici, ia-l pe Mardoheu și să-i faci ceea ce ai spus. Pentru el era ceva groaznic. El crezând că de fapt această cinste pentru el este pregătită, i s-a dat tocmai dușmanului lui. Și fiindcă era cuvântul împăratului, trebuia să-l execute. Și iată-l pe Mardoheu plimbat în toată cetatea cu mare pompă, cu mare cinste. Dar rugăciunile nu încetau. Are loc ospățul. Iar când vine Estir, împăratul și Aman, în mijlocul ospățului, împăratul cu aceeași blândețe îi spune, Doamna mea Estir, împărăteasa mea, tu mi-ai cerut de la mine ceva, ce să-ți dau, ce mi-ai cerut? Și a spus, uite împărate, toată seminția iudaică este în primejde de moarte. Prin niște uneltiri vicrene s-a dus de la curtea ta imperială și pecetluită această sentință de moarte în tot imperiul tău. Dar cine a făcut aceasta? Aman a făcut-o, sfetnicul tău. Și imediat l-a chemat pe Aman, așa s-a tulburat împăratul încât că a ieșit în grădină. A ieșit în grădină să-și revină din acea tulburare. Și Aman, văzând ceea ce se întâmplă, că este în primejde de moarte, a căzut la picioarele lui Ester. Împăratul, întorcându-se în curtea imperială, îl vede la picioarele lui Ester și înțelege că de fapt vrea să o siluiască pe împărăteasă. Și s-a supărat și mai mult și în momentul acela i-a dat sentința de moarte. Și știind de la un alt famen că de fapt pentru Mardoheu a fost pregătit acel stâlp de 50 de coți să fie spânzurat, cu același cuvânt blând, și cu frică, dar cu credință în Dumnezeu, îi spune, împărate, ți-aș mai cere ceva, spune, Doamna mea, aș vrea ca și pe cei 10 fii al lui Aman să fie spânzurași. Și cu soția lui, lucru care s-a și întâmplat, și dacă este cu putință, toți vrăjmașii iudeilor din tot ținutul tău să fie omorâți. Imediat s-a scris sentința, clemența de la împărat și pecetuită cu inelul împăratului și dusă în tot imperiul ca toți iudeii nu numai că să fie iertați, ci să fie și repuși în drepturile lor de cinste și cu ordin ca toți cei ce i-au supărat să îi ucidă tocmai iudeii. Deci, iubiților credincioși, vedem acest lucru întâmplat în timpurile acelea. Au săpat groapă în fața sufletului acelora și a căzut el în ea. Deci vedem lucruri greu de înțeles, greu de înțeles pentru mintea noastră, care nu este luminată de Duhul Sfânt și de fapta legii. Deci iată-l pe Aman spânzurat în locul celui care i-a vrut moartea. Iată-i cei care erau condamnați la moarte sus puși. De cine? Credeți că era omul acest lucru? Nu. Era lui Dumnezeu, venirea lui Dumnezeu la chemarea prin mare credință a celora care au crezut în el. Poate unii dintre dumneavoastră sau alții care vor auzi acest cuvânt vor zice că acestea au fost de temut. Venim în zilele de după Hristos și vom găsi alte pilde cutremurători de mari. Vedem pe un oarecare negustor care era în postura de a face o milostenie unui sărac, dar fiindcă nu avea atunci, îi spune, rog-mă să mă ierți că nu am acum să-ți dau, dar mă duc acum în afacerile mele și când voi veni, îți voi da. Dar cum să te mai găsesc, eu, spune săracul. Să facem un legământ între noi, eu voi pune o pungă de galben sub această scândură. Chiar dacă mă găsești sau nu, sau eu te voi găsi sau nu, dar rămâne între noi acest semn. Bietul sărac, fiind flămând mereu, s-a dus în fiecare zi sub acea scândură și în una din zile a găsit o pungă de galben. A luat-o, a folosit-o și a ajuns om mare, om mare într-o stare socială destul de mare, destul de avut. Roata vieții după cum se învârte, soarele după cum răsare peste toți oamenii, iată că au venit și peste acești doi oameni. Acel sărac, iată-l sus pus social, iar cel bogat cândva, acum bolnav și sărac. Că el când s-a întors din afacerile lui, nu a uitat legământul și s-a dus să pună pungă de galben acolo. Dar când a pus punga de galben, a venit un duh de la Satana și l-a umplut de bube și i-a dat o boală atât de groaznică, încât că toată averea lui și-a cheltuit-o la doctor și nu a avut leac. Și striga de durerea bolii lui prin toată cetatea și iată că pașii vieții lui au ajuns în casa acestui om. Din vorbă în vorbă s-au cunoscut și vorbindu-și cum a prosperat acesta și cum a sărăcit acest lanț, iată, iubiților credincioși, cum Dumnezeu mișcă sufletul aceluia care cândva a fost sărac. Avea soție, avea bogăție și avea un copil mic. Și i-a spus ultimul doctor și cel mai înțelept: omule, nu te vei vindeca decât dacă te vei unge cu sânge de copil. Și când i-a spus acestui așa lucru, a stat și s-a gândit binele care i l-a făcut și ce să-l mai trimită în altă parte. El, având copil mic, s-a gândit să-l sacrifice. A pândit momentul când mama nu era lângă copil și i-a scurs tot sângele din copil și l-a luat într-un loc ascuns și ungându-l s-a vindecat pe loc. Și minunea mare se întâmplă în aceleași clipe, fiindcă mama, ducându-se la copil, copilul plânge. Dar tatăl copilului, știind că l-a lăsat mort, a rămas cutremurat de minune. Și când s-a dus la copil, l-a văzut într-adevăr viu, dar spre încredințare că a fost minune dumnezeiască, locul unde a fost înjunghiat și s-a scurs sângele lui de copil, era însemnat cu un semn roșu. Deci lucrurile acestea s-au întâmplat la timp de minute sau poate de o oră. Dacă mergem pe această minune și o comentăm, de ce Dumnezeu a mijlocit aceste lucruri? Bunătatea acelea când era bogat, iată că l-a determinat să-l miluiască pe acesta sărac. Acesta la rândul lui, văzându-l că este în primejde de moarte și aducându-și aminte prin tribunalul său suprem rațiunea lui că i-a făcut bine, își sacrifică copilul. Bine, poate cei cârtitori imediat vor zice, chiar s-a ajuns să sucizi copilul? Aici a mers mâna lui Dumnezeu, i-a cernut Dumnezeu credința din om și pentru aceasta copilul, ucis fiind și luat sângele din el, Dumnezeu îl învie. Nu era lui Dumnezeu sufletul din acest copil. Nu Dumnezeu l-a zidit și pe el, și pe noi, și pe toți. Dar aici ce merge? Credința din tine, omule. Să mergem tot pe firul istoriei și să privim un tablou sinistru. Ne uităm la o masă de mari oameni, de oameni bogați mâncând mâncare imperială. Și uitându-ne sub masă, vedem niște oameni care, precum câinii, mănâncă sfărâmituri din masa domnilor lor. Și iată că acei oameni sunt fără degete la mână și la picioare. Uitându-ne la ei, într-adevăr te umple mila. Dar să mergem să-i chestionăm cine sunt și cum au ajuns acolo. Numele lor, unul e Oriv, unul e Ziv, unul e Zeveev, altul e Salmanan. Și întrebându-i de ce stau acolo, iată-i cândva au fost împărați. Și când duceau războaie și luau prizonieri, tăiau degetele la mâine și la picioare. S-a întors roata vieții. Acum au căzut ei prizonieri, și cei ce i-au biruit și au adus aminte de ceea ce făceau ei prizonierilor lor. Și atunci l-a tăiat degete la mâini și la picioare și îi ținea în această umilință până când împăratul le dădea sentința de moarte. Iată ceea ce nu-ți place, altuia să nu-i faci niciodată. Găsim o altă pildă în viețile oamenilor, dar în viețile creștinilor. Un oarecarele vameș, terminând treburile lui de afaceri, seara, ducându-se să spele și la culcare, găsește o femeie care stătea cam într-un întuneric. Uitându-se la ea, parcă era pregătită spre desfrânare. Cu cuvinte de desfrânare, merge cu ea și se duce la mâncare, într-un restaurant, dar acolo ea îndemnată fiind, nici nu mănâncă, nici nu bea, dar lacrimile-i curg pe față. El s-a săturat și apoi, gândindu-se că se duce la culcare spre desfrânare cu ea, când a pus mâna pe ea spre a se desfrâna, ea a țipat și a întrebat-o, de ce ții? Atunci de ce stai aici? Că aici este un loc de desfrânare. Iar ea și-a spus toată viața ei. Zice, eu nu sunt ceea ce mă vezi. Eu am fost soția unui om care avea corabie și corabia lui s-a scufundat și fiindcă nu a putut plăti mărfurile care le ducea, a fost închis. Nu pot să plătesc datoria și m-am gândit să mă desfrânez. Așa s-a mișcat sufletul acelui om încât că a spus, câtă datorie ai? Și a spus, câtă datorie? Și mai cât, 5 litri de aur trebuie să mai dau și e mult. Ia de aici, du-te și scoate-ți pe soțul tău. Lucru care se săvârșește, iar viețile lor se despart, parcă pentru totdeauna. Dar cel ce nu uită niciodată pe om, face ca pașii oamenilor să se adune din nou, să se intersecteze cândva. Îl vedem pe acest negustor ajuns în aproape de temniță. De ce? Datorită vieții lui, împăratul i-a trimis ordin să plătească dările și neputând, era în primejdie de a fi arestat. Dar până atunci, cum erau legile, era îmbrăcat în niște haine ponosite și lacrima era pâinea lui, tristețea era apa lui. Și atât de întristat era că era și primejdie de moarte acestui cândva om bogat și negustor. Și în una din nopți, când a ajuns la disperare, îi vine o femeie în vis și îi spune, de ce plângi? Iată de ce plâng, am ajuns într-un greu necaz și vrei ca să te salvezi? Cum nu aș vrea? Dar el trezindu-se a gândit că este doar un vis. Și într-adevăr, a doua zi se trezește cu o chemare de la împărat. Și când a venit la împărat, acea femeie era acolo la împărat. Ea a pus cuvânt la împărat ca să fie iertat. Și nu numai atâta, l-a iertat de datorie și apoi l-a și pus într-o cinste mare. Iată binele făcut celui care este căzut în necazul vieții. Iar tu dacă îl faci după legile lui Dumnezeu și pentru credința lui Dumnezeu, și Dumnezeu nu te va uita niciodată. Poate unii dintre dumneavoastră sau alții vor zice că sunt doar niște simple povestiri, dar el le transmit ceva. Transmit ceva înțelept în ființa noastră și acei oameni putem să fim noi în cursul vieții noastre. Această femeie care era în cea mai grea tristețe a ei și iată că se arunca în ultima desnădejde spre desfrânare, era un sărac. Era un sărac în mâinile unui bogat, dar iată, dacă el s-a umilit și a văzut cât de întristată este, nu a profitat de ea. Putea să profite poate în cele din urmă, ci nu a profitat și a ridicat acest sărac. Iar sămânța care a pus-o în numele lui Dumnezeu a găsit-o cândva în ceasul cel mai de restriște a vieții lui. Oare cum să ne mai grăiască Dumnezeu nouă oamenilor, în ce fațete să ne mai pună, în ce personaje să ne mai pună viața ca să ne înțelegem și noi cum să facem bine, că bine vom găsi, dar bine numele lui Dumnezeu. Ați văzut că în Decalog spune să iubești pe prietenul tău și să urăști pe vecii pe vrăjmașul tău. Venind Mântuitorul, ca într-un paradox, spune să iubești pe vrăjmașul tău ca pe tine însuți. Se contrazice Dumnezeu? Nu. Cea aceea, legea aceea de atunci care spunea să urască pe vrăjmașul lor, erau pentru acei oameni tari în cerbice și setoși de sânge, iudeii timpul aceluia. Că pentru aceasta le-a dat Dumnezeu și tablele legii pe piatră și nu pe alt pergament. Le-a dat pe piatră explicitând cerbicia lor, îndărătnicia lor de atunci. Iar venind Mântuitorul ce-a lăsat, legea aceasta blândă, legea aceasta atât de dulce, de parfumată și de caldă, de iubire și pe cât posibil să-l iubești pe vrăjmașul tău. E greu, cum spunea filozofia cândva, să taci, să ierți și să iubești. Toate îți curg în capul tău ca niște pietre din vârf de munte, toate sunt antagonice animalului din noi. Dar dacă le facem, acestea iată că bine găsești. Deci, dragii mei, de multe ori viața ne pune în diferite fațete. Îți aduce anume Dumnezeu om în calea vieții tale, din care să scoată ceea ce ai în sufletul tău. Ori vrăjmășia și o travă din tine, ori dacă nu, frumusețea, caracterul din tine. Că vedeți dumneavoastră, este firesc să-i faci bine prietenului tău. Aceasta deja a apus. Ea este dintr-o lege morală, care și păgânii o fac. Este din bunul simț, este din buna creștere de acasă, cei 7 ani de acasă. Dar ca să faci vrăjmașului tău bine, de acum nu mai este acelor de acasă, ci este antagonismului din tine, dar vis-a-vis de legea lui Dumnezeu. Mântuitorul a fost cel care a împlinit-o. Ați văzut că ucis pe cruce, în agonia morții, spunea: iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Oare în momentul acela nu putea să facă o minune să-i arde pe toți? Nu. A lăsat să se coacă o travă și să spargă buba ca să îndrituiască absolutul iubirii lui Dumnezeu. Noi nu putem să fim niciodată absoluți în ceea ce facem, că așa este viața noastră, dar nici ca să fii în reversul absolutului frumuseței, să fii ca un diavol de urât în fapte, bineînțeles, ci pendulăm în aceste extreme, dar să tindem mereu spre cele înalte, spre cele duhovnicești, să omorâm din ce în ce o travă din noi, sau cum spune întotdeauna Sfânta Scriptură, limba lor sabia ascuțită. Dacă nu poți rosti un cuvânt bun, nu-l mai spune, că taie ca o sabie până în măduva oaselor. Taci și poate mult mai mult vei câștiga făcându-te prieten cu acela. Deci acești săraci care ni se arată nouă, să nu credeți că sunt numai cei care cerșesc. Nu așa să înțelegem. Sunt poate și cele care vă vin la birourile dumneavoastră sau cine știe în ce conjuncturi sociale și atunci să profiți de om moral, imoral și pe urmă să-i satisfaci cererea, doleanța, tristețea care o are, se întorce în bucurie. Lumea de astăzi, în murdăriile ei, bine vedeți că până nu caz la acest consens de murdării morale, nu poți câștiga de la cei care Dumnezeu i-a pus acolo în mărirea aceea. Dar să nu uite niciodată că roata vieții se învârte și atunci tu, dacă nu vei ceda în aceste lucruri murdare și antagonice lui Dumnezeu, Dumnezeu îți scoate altă portiță în viață și mult mai frumoasă, și mult mai sus pusă îți va fi poziția, iar pe acela îl va trânti Dumnezeu mai devreme sau mai târziu. Iar cei care poate mă cârtiți zicând că mă leg de niște povești de mult apuse, uitați-vă numai la oamenii zilelor noastre, atunci când sunt mari sunt ca niște păuni și se uită peste umăr la tine, tu amărât fiind. Iar mâine îl vezi umilit cu lanțuri pe mâini și trântit într-o cocină de teniță, în cea mai grea blasfemie, ție și milă de el. Îți este milă, dar parcă, dacă nu l-ai avea pe Dumnezeu în tine, l-ai scuipa între ochi. Ai uitat ce-ai fost tu cu mine atunci când erai plin de sine, dar să nu faceți așa niciodată, că această răzbunare nu este înțeleaptă, ci din contra, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu te birui de rău, ci biruiește cu binele pe rău. Deflămânzește vrăjmașul tău, dă-i pâine și te însetează, adapă-l pe el, ca acesta de vei face cărbune aprinși vei grămădi pe capul lui. Deci, dacă vrei să te răzbuni cu adevărat pe cineva care ți este un mare dușman, mai mare sau mai mic, fă-i bine. Și nu-i trebuie răzbunare mai mare, să te simtă că într-adevăr tu nu-i întorci cu reversul medaliei. Deci, dragilor credincioși, acestea spuse de acum, legate din pilda evanghelică de astăzi, să știți, cred eu și sunt încredințat, cel puțin pentru mine, că sunt niște cuvinte de învățătură pentru viața noastră de zi cu zi și mai ales în aceste zile apocaliptice. Când noi de la o zi la alta suntem în primejdiile acestora care i-am văzut astăzi, unde să te duci? Că dacă te duci la un om murdar, murdar în fapte, nu știu cum te va ajuta. Sau îți va cere cine știe ce contracost. Apelează întâi la Dumnezeu și este imposibil Dumnezeu să nu-ți deschidă o fereastră undeva, să nu-ți deschidă, întredeschidă o ușă. Dumnezeu îți scoate în cale omul potrivit la momentul potrivit. Așa cum acestui împărat păgân i-a arătat în vis și l-a îmblânzit din răutatea lui, așa îl vei vedea pe un tiran care te scuipă între ochi, dar dacă treci prin Dumnezeu rugăciunea, îl vei vedea în ce blândețe îl întoarce Dumnezeu. Atâta îți cere Dumnezeu. Prin credință, cheamă-mă și te voi scoate și mă voi proslăvi. Așa să facem, dragilor credincioși, nu să ne răzbunăm precum să răzbună câinii între ei sau leii în pustiu. Avem minte, avem chip și asemănarea lui Dumnezeu și avem cea mai frumoasă lege din toată istoria omenirii, legea lui Iisus Hristos, care nu are egal, este de neprețuit și căruia îi se cade slava și cinsta în vecii vecilor. Amin.